Yep. Niambie tuwakomeshe, tuwakomeshe vishadai, wavimbe wateseke. We nipende tu, nipe na nyota ntembele. Wachawi piga kura, baby tushikane twakeme. We ni doctor mimgonjwa ndomana, kikwona mweza koni napona. Umenija akili ni ndomana, kutanja mweza koki lango. Ulivyo mtamura tele, sikari usongeze. Juzu na uzuri unao na shiba, mahaba legeze. Kini kuso na sisimua, janja bingwa kusasambua. Meniweza mtoto wakishua, chira zangu zoto natatua. Ndo mara na kubenda, palipo ufa tujenge. Usisikize wabambele, menipende ni kupende. Nando mana na kupenda. Tuifiche yo siri, tusoneshe dhahiri. Wanga wana subiri waone utavyo ni mwaka. Hey, wambili yawe mbili, wakwaza tuwe wakweli. Mbia wana subiri wapate chakusemaga.